وہ کر جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہ کر جس سے روکا، چونکہ امتحان کی جگہ ہے تو اس نے اسباب دو طرح کے بنا دیے، اسباب دو طرح کے بنا، کرتا خود ہے، کرتا خود ہے، اور ہمیں قرآن کے ذریعے سے بتایا اور نبیوں کے ذریعے سے سمجھایا، لیکن آگے جب ہم بازار میں گئے، کھیت میں گئے، دنیا میں آئے، ہم نے دیکھا اللہ تو کہیں نہیں ہے، اللہ تو کہیں نہیں ہے، ہم نے تو دانا ڈالا وہ پھٹ گیا، وہ باہر نکلا، وہ اوپر گیا، ہم نے کھاد ڈالی، پانی دیا، وہ اور اوپر گیا، پھر اس کے اوپر پھل لگ گیا، کوشے میں دانا لگ گیا، اللہ کے تھے ہیں تو یہ نظر نہیں آ رہا، لہذا اللہ کا قرآن اور اللہ کے انبیاء کی خبر ہے کہ یہ اللہ نے کیا ہے، انتم تزرعونہ ام نحن زارعون، یہ پانی اللہ نے اتارا ہے، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ گیس کی آگ، یہ درختوں کی آگ، یہ اللہ نے اتاری ہے، انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، قربان جاؤں، کبھی درخت پہ غور، کبھی لکڑی میں غور کیا، روزانہ آپ لکڑی جلا رہے ہیں، دیہاتوں میں تو لکڑیاں جلتی ہیں، لکڑی جلا رہے ہو، کبھی غور کیا ہے کہ یہ یہاں آگ ہے اور یہاں لکڑی ٹھنڈی ہے، یہاں اس کو آگ دکھاؤ تو حرارت یہاں تک پہنچ جائے گی، اس لوہے کو یہاں سے گرم کرو تو یہ حرارت اسے یہاں تک پکڑے گی، تم یہاں سے گرم کرو تو ادھر سے نہیں پکڑ سکتے، یہ واحد شے ہے لکڑی جو اوپر سے جل رہی ہوتی ہے اور نیچے بالکل ٹھنڈی ہوتی ہے، اللہ نے کہا میں نے خاص طور پر اس کو تیرے لیے تیار کیا ہے تاکہ تو چولہے میں لکڑی کو آگے کرے پیچھے کرے، یوں اس کو ہلائے جلائے تو تیرا ہاتھ جلنے نہ پائے، یہ تو نے کیا، تیرے اللہ نے کیا، تو اللہ کی قدرت نشان آنکھوں سے نظر آتی ہیں، لیکن آنکھیں ختم ہو گئی ہیں، ننگے ناچ دیکھ دیکھ، ننگی سکرین ہو گئی، انسانیت نے لباس اتار دیا، نوجوان نسل بےہودہ اور انسانیت سوز چیزوں کے سامنے جا بیٹھی تو آنکھوں پر پٹی آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے آگے اسباب دو طرح کے بنا دیے، حلال بھی حرام بھی، جائز بھی ناجائز بھی، پیچھے ذہن بنایا کہ میں کرتا ہوں اللہ کرتا ہے، اب مجھے کہا تو حلال پہ چل حرام پہ نہ چل، اور ادھر کیا کیا، ولو اعجبتکم کثرۃ الخبیث، یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ نے حرام میں زیادہ رکھا ہے، حلال میں ناپ تول کے ہی رکھا ہے، امتحان ہے، میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک بڑے اللہ اہل اللہ میں سے تھے، تو ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ حلال دے تو ڈھیر سارا دے گے، تگو نہ کیا پتر حلال تو تھوڑا ہی لبد ہے، پتر حلال تو تھوڑا ہی لبد ہے، تو میں آپ کو کچھ 40 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، ایمی ذہن میں اٹک گئی اور آج یاد آئی، پتر حلال تو تھوڑا ہی لبد ہے، اور یہ قرآن کی آیت بتا دی، ولو اعجبتکم کثرت الخبیث، دیکھو دیکھو حرام کے پیچھے نہ جانا، چاہے اس کی کثرت تمہیں خوبصورت نظر آئے، اچھی نظر آئے، دل فریب نظر آئے، دل ربا نظر آئے، تو اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام کے دروازے کشادہ ہوتے ہیں اور حلال کے ترازو نپا تلا ہوتا ہے، لہذا اب اللہ تعالیٰ نے کہا امتحان میں ڈال دے، کہا میں خالق میں دیتا ہوں، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، حرام چھوڑ دے حلال پہ آ، اب ادھر سے شیطان ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو تمہیں کوئی سلام کرے گا، تم سے کوئی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے گا، تیرے بیٹے کا کہیں رشتہ ہوگا، تجھے کوئی اپنے گھر میں بلائے گا، کوئی تیرا حال پوچھنے آئے گا، اللہ تو بندہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، اس نے اس کو ایسا چکر دیا، اس نے قرآن کو بھی پھینکا، حدیث کو بھی پھینکا، جنت کو بھی بھلایا، جہنم کو بھی بھلایا، اور چند سکوں کا اسے غلام بنا کے اسے ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیا، تو میرے بھائیو تبلیغ کی محنت ہے کہ یقین بدلو، یقین بدلو، یقین بدلنے کے لیے ایک بڑی طاقت چاہیے، یہ بہت محنت کا کام ہے کہ دیکھے ہوئے کو جھٹلانا، دیکھو نا میں نے آصف کو 100 روپیہ دیا، میں نے کہا بھائی 110 لوں گا واپسی پہ، تو اس نے مجھے ایک مہینے کے بعد 110 دیا، تو میری جیب میں آ گیا 110، دوسری جیب سے میں نے 100 روپے میں سے 10 روپے صدقہ کر دیے، تو میرے پاس آ گیا 90 روپیہ، اب ایک ہاتھ میں 90 ہے، ایک ہاتھ میں 110 ہے، ہوں کہ کملے آخنا ہے 110 تھوڑا تے 90 زیادہ، ایک چھوٹے بچے سے بھی کہو کہ ہاں بھائی پتر کیڑا ڈھیر ہے 90 کے 110، جی جناب 110 زیادہ ہے، وہ کسی بڑے مہا عقل والے سے پوچھو جناب یہ اس میں سے کون سا زیادہ ہے، 90 کے 110، وہ کہے گا 110 زیادہ، 90 تھوڑا ہے، تو میں نے سود پہ 100 کا 110 کیا، تو میری نظر نے، میری عقل نے، میری چاروں طرف پھیلے ہوئے معاشرے کی خبر نے تصدیق کی کہ 110 زیادہ ہے، میں نے 100 میں سے 10 اللہ کے نام پہ دیا تو 90 ہو گیا، تو میری نظر، میری خبر اور لوگوں کی خبر، میرا تجربہ پکارا کہ یہ گھٹ گیا، یہ 90 ہو گیا، یہ اس سے 20 کم ہے. جب میں نے قرآن کھولا تو قرآن میں نکلا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے. تو اب نظر پہ چلوں تو مجھے سود پرکشش نظر آئے گا، خبر پہ چلوں تو مجھے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا پرکشش نظر آئے گا، میں انسانی تجربے پر چلوں تو یہ سارا جو بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ ہے یہ یہودیوں کا ہے، ہندوؤں کا ہے. جو قوم اللہ سے اعلان جنگ کر چکی ہو انہیں کون سی حکومت آ کے پناہ دے گی؟ جس قوم کے گھروں میں قرآن ہو اور ہر محلے میں مسجد کے مینار سے تکبیر کی صدا اور آواز ہو، پھر وہ چاروں طرف گجرا مالا کے بینکوں میں انہی کا پیسہ سود پہ رکھا ہوا ہو، اور اللہ کہہ رہا ہو فاذنوا بحرب من اللہ ورسوله، اے گجرا مالا کے لوگوں یا باز آ جاؤ یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف لڑنے آ رہے ہیں. اللہ اس کا رسول جنگ کرنے آ رہا ہو تو یہ سیاسی لوگ تمہیں بچا لیں، یہ ایٹمی طاقت ہونا ہمیں بچا لے. جب اللہ اس کا رسول صرف اللہ ہی ہوتا تو بڑا عذاب تھا. اللہ کا میرا رسول بھی آ رہا ہے، اللہ کی قسم دنیا میں سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک ہے. اللہ نے اس پہ یہ نہیں کہا کہ میں اور میرا رسول تمہارے ساتھ جنگ. قتل سب سے بڑا جرم ہے، پھر نماز کا چھوڑ دینا سب سے بڑا جرم ہے، زنا کرنا سب سے بڑا جرم ہے، سود اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا کبیرہ ہے. سود کا نمبر پیچھے آتا ہے، یہ تو فقہا بتائیں گے کہ سود کتنے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر نہیں ہے، کہیں چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں نمبر پر. اہل فتوا حضرات نے دی ہوئی کبائر کی فہرست بھی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، کون سا گناہ کس درجے کا ہے. میں یہ پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ سود پہلے نمبر کا گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول اعلان جنگ کریں گے. اس کی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار بہت ہے اور سود لوگوں کے چولہے ٹھنڈے کر دیتا ہے. چاہے انسان کافر بھی ہے نا، تو اللہ کو اس سے ایک درجے کا پیار ہے کہ اللہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. جبھی تو اللہ نے نبی بھیجے موسیٰ. ایک واقعہ بھی سنا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا تو انہوں نے اس کے آگے کھانا رکھا، تو اس نے روٹی کا نوالا توڑا اور منہ میں ڈال لیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ کا پڑھ. وہ کہنے لگا میں نے کیا پتا اللہ کون ہے، تو انہوں نے آگے سے روٹی اٹھا لے کہا اٹھے میں اللہ دے منکر نو کدی نہیں کھوایا. وہ چار قدم چلا تو جبریل آ گیا کہ خلیل ابراہیم، اللہ کہہ رہا ہے منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں تو کھلا رہا تھا، تو اس کو ایک وقت بھی نہ کھلا سکا، یہ تو میرا اور اس کا معاملہ ہے، تیرے سپر تو انہیں نے کیا، یہ اس کو واپس بلا، اسے کھانا کھلا، یہ مشرک اور کافر کے ساتھ میرے اللہ کی محبت ہے. تو سود ایک ایسی لعنت ہے جو لوگوں کے چولہے ٹھنڈے کر دیتے ہیں اور ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک کر دیتا ہے. اگر تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے، جو اللہ اس کا رسول ہی جنگ پہ آ جائے تو پیچھے ہمیں کون سی حکومت آ کے ہمیں ہرا کرے گی اور ہمیں نحال کرے گی. ڈوبتے سفینے کون بچائے سوائے اللہ کے. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ یہ ذہن دیتا ہے کہ تمہارا اللہ سب کچھ ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر یہی مضمون دوسری طرح، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر یہی مضمون دوسری طرح، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثرى. پھر کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی کو میں آیات پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہوں. پھر یہی مضمون دوسری طرح، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ. پھر ایک اور طرح، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. پھر یہی مضمون، رب المشرقین ورب المغربین. پھر دوسری طرح، فلا اقسم برب رب المشارق والمغارب. یہ ساری آیات ایک چیز پہ لا رہی کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کا غلام بن، اللہ کا جب سب کچھ ہے تو اللہ کی کھاتا ہے، اللہ کی ہواؤں سے تو اپنے پھیپھڑوں میں ہوا بھرتا ہے، اس کی سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتا ہے، اس کے جانوروں کے دھنوں سے تو دودھ لیتا ہے، اس کی دھرتی پہ تو چلتا ہے، یہ وجود بھی تیرے اللہ نے تجھے دیا ہے جسے تو استعمال کرتا ہے، لہذا تو اللہ کا پابند بن کے چل، اور تمہیں نہ نفع کا غلام بن نہ نقصان کا غلام بن، ظاہر کو مت دیکھ، اللہ کو دیکھ، سود میں نظر آیا پیسہ بڑھ گیا، صدقہ میں نظر آیا پیسہ گھٹ گیا، تیرے اللہ کی خبر ہے صدقہ بڑھ گیا سود گھٹ گیا، تو اس پہ یقین کر اور سود پہ قلم پھیر اور سود کو اپنے قدموں تلے رون دے، جیسے تیرے نبی نے کہا تھا آخری حج میں کہ آج سود میرے قدموں تلے دفن ہو گیا۔ یہ تو تم لوگوں نے، یعنی ہم لوگوں نے، میں بھی آپ میں، پوری امت میں میں بھی ہوں، پھر اس امت نے پھر سود کو زندہ کر دیا، اللہ اکبر، کیا ستم ڈھایا ہے، کیا ستم ڈھایا ہے۔ میرے بھائیو، تو یہ چار مہینے کے لیے نکلنا، چالیس دن کے لیے نکلنا، سال کے لیے نکلنا، ایک ماحول میں رہ کر، ایک ماحول میں، ایک فضا میں رہ کر، اس کی ذات کی محبت سے دل بھرنا، اس کے یقین سے دل بھرنا، اور اس کی بنی ہوئی چیزوں سے متاثر نہ ہونا، بنانے والے کے آگے سر جھکانا، یہ یقین بھی سیکھا جاتا ہے، ایمان بھی سیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ماحول میں ایمان سیکھنے سکھانے کی، پھر عمل سیکھتے ہیں، نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، حج ایسے کرو، زکات ایسے دو، یہ بھی سیکھنا فرض ہے، لیکن اس سے پہلے ایمان ہے، وہ طاقت جو مجھے ان اعمال پہ لائے گی اور چلائے گی، اس سے پہلے فرض ہے، جس پر میرا وزن ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کے تھے، وہ جا رہے تھے تو ان کے چادر ہٹ گئی ایسے ہوا سے، تو ان کی پنڈلیاں نظر آنے لگی، تو وہ تھیں چھوٹی چھوٹی پتری پتری، تو صحابہ ہنسنے لگے، تو آپ نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا یہ عبداللہ کی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کمزور پتلی، تو آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ انہما لأثقل فی المیزان من جبل احد، تم نے عبداللہ کا وزن دیکھنا ہے تو قیامت کا دن دیکھنا، اللہ کی قسم اس کی یہ پنڈلیاں اللہ کے ترازو میں جبل احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ یہ کس چیز کا وزن ہے؟ یہ ایمان کا وزن ہے، ایمان کا۔ جو عبادت تابعین نے کی ہے وہ صحابہ نے نہیں کی ہے، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر پڑی ہو ایک سال، دو سال، تین سال، اور سینکڑوں تابعین ہیں جن سے ثابت ہے، جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی 40 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال۔ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا اصحابہ اکانت الصحابہ یضحکون، کیا صحابہ ہنستے تھے؟ صحابہ ہنستے کہاں ہنستے تھے، ولیکن الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال، یہ بات، ہنستے تو تھے لیکن ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ راسخ تھا۔ انہیں اب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں تعلمنا الایمان، ہم نے ایمان سیکھا۔ ایمان سیکھنے کی چیز ہے میرے بھائیو، یہ تبلیغ ایمان سیکھنے کی دعوت ہے، ایمان کے ساتھ پر عمل خود جڑتا ہے، تو اللہ کی دعوت ہے کہ میرا بندہ میرے آگے جھک جا، کیونکہ تیرا رب ہی سب کچھ ہے، میرے آگے جھکنے کا طریقہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، میرے محبوب کے طریقے میں آ جا بس، کیونکہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان تو بہت پردے ہیں، بڑی دوریاں ہیں، وہ عرشوں پر، میں فرشوں پر، لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون، نہ خیال پہنچے نہ نظر پہنچے، تو اسے پانے کے لیے میرے اور میرے اللہ کے درمیان، آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ آ گیا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ اللہ نے کہا چلو میرا اعلان ہے، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، یاسین والقرآن الحکیم یہ قسم ہے، والضحى والليل اذا سجى یہ بھی قسم ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها یہ بھی قسم ہے، والفجر وليال عشر یہ بھی قسم ہے، والعصر یہ بھی قسم ہے۔ تو قرآن نے بہت سی قسمیں اٹھائی ہیں، اس پر پوری ایک کتاب ابن القیم رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اقسام القرآن، قرآن کی قسمیں، ان آیات کی شرح کی ہے، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم جو اللہ نے اٹھائی ہے، سارا قرآن خوبصورت ہے، سارا قرآن خوبصورت، بعض بعض سے زیادہ خوبصورت، بعض بعض سے زیادہ جمیل، بعض بعض سے زیادہ عالی مرتبہ اور عالی شان. تو قرآن کی ساری قسمیں خوبصورت ہیں، لیکن یہ قسم قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، فلا وربک، فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم. ان کا ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اسی خالی لفظوں کا ہی کرنا ہوتا ہے. فلا وربک، کس سطح کی محبت اور کن بلندیوں پر یہ کلام بول رہا ہے نہیں دیکھ سکتا انسان. فلا وربک، دیکھو نا خود ہے نا، کوئی اور تو کوئی نہیں نا. فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، کوئی اور دعا ہے یا آپ ہے؟ تو خود ہی ہے نا، کوئی اور تو نہیں ہے نا. تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم. عجب، محبت کی انتہا کر دی ہے. اس کی تعبیر کرتے بھی ڈر لگتا ہے، جو اللہ کی شان ایسی ہے ایسے کوئی جملہ اوپر نیچے نہ نکل جائے. بہرحال یہ عجب عجب قسم ہے، عجب کلام ہے، عجب تعبیر ہے، اور عجب مقام اللہ نے اپنے حبیب کا بتایا اور سمجھایا ہے. فلا وربک، بتا دے گوجرانوالے کے لوگوں کو، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. یعنی یوں کہہ رہا بس میں تیرا، میں ہو اور کسی کا کوئی نہیں. ہاں اگر گوجرانوالے کے یہ لوگ چاہیں کہ میں ان کا ہو جاؤں، ان کا بھی ہو جاؤں، تو ایک طریقہ ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان سے کہہ دو یا اپنی زندگی چھوڑ کے تیری زندگی پر آ جائیں تو پھر میں ان کا بھی ہوں، یہ تیرے فیصلے کے آگے سر جھکائیں. لیکن ایسے نہ جھکائیں جیسے ملازم آقا کے آگے جھکاتا ہے، جیسے نوکر مالک کے آگے جھکاتا ہے، جیسے سرکاری افسر سرکار کے آگے سر جھکاتا ہے. سر جھکاتا بھی ہے اور اندر سے گالیاں بھی دیتا ہے. گوجرانوالہ سے ٹرانسفر کر دی ڈیرہ غازی خان، تو اب جانا بھی پڑ رہا ہے اور گالیاں بھی دے رہا ہے. تو حکومت تو اس کو پیسہ دے گی، چونکہ حکومت اس کی گالیاں سن نہیں رہی. تو میرا اللہ کہہ رہا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یہ تیرے آگے سر جھکائیں اور ایسا سر جھکائیں کہ ان کا دل دماغ سب تیری محبت میں ڈوب کے تیرے سامنے لبیک کہے، تو پھر مجھے ان کا ایمان قبول ہے. اوپر سے تیری مانے اور اندر سے ان کی کراہت ہو تو پھر بھی ان کا عمل مجھے قبول نہیں ہے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، بہت تیرے ہی بن جائیں. تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے، اللہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت دے دیتا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، میں چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. خیر بھی ہے، شر بھی ہے، نکاح بھی ہے، زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، شربت بھی ہے، اور ظلم بھی ہے، عدل بھی ہے، اسلام بھی ہے، کفر بھی ہے، حق بھی ہے، باطل بھی ہے، سود بھی ہے، تجارت بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، صداقت بھی ہے، امانت بھی ہے، خیانت بھی ہے، غفلت بھی ہے، بیداری بھی ہے، یہ سب کچھ ہے. گھنگروں کا چھنکنا بھی ہے اور آنکھ کا چھلکنا بھی ہے. یہ ساری چیزیں دنیا میں اللہ نے امتحان کی جگہ بنائے ہے، یہ چلتی رہیں گی، اللہ دیکھتا رہے گا، اب یہاں دخل نہیں دے گا. اللہ کہتا میں انتظار کر رہا ہوں، فانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ پھر ایک دن آؤ گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پھر میں تمہیں ایسے لاؤں گا اکیلا جیسے ماں کے پیٹ سے اکیلا تمہیں لے کر آیا تھا، اور تمہیں اپنے سامنے کھڑا کروں گا، پھر میں کہوں گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ یہ تیری کتاب ہے تیرے سامنے ہے. تو اللہ چاہتا تو سب کو دے دیتا، لیکن اس نے اپنے حبیب کو بھیجا رجا ان کو بتا دے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا راستہ، اس پر چلو. میرے نبی نے کہا یہ راستہ کیسا ہے؟ یہ جو اللہ نے کہا یہ ہے میرا راستہ، اس کو میرے نبی نے کھولا بچھایا اور پھر کہا تَرَكْتُكُمْ عَلَى مَحَجَّةٍ بَيْضَاءَ لیلہا کنہارہا، میں تمہیں ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں نہ کوئی بل ہے، نہ کوئی موڑ ہے، نہ کوئی نشیب ہے، نہ کوئی فراز، نہ کوئی پستی ہے، نہ کوئی بلندی ہے، سیدھا راستہ ہے اور تمہارے گھر سے لے کر جنت تک یہ چلتا ہے، اس میں کہیں موڑ نہیں آتا، اس میں کہیں اندھیرا نہیں آتا، رات بھی آنے لگتی ہے تو روشنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، راستہ میں تمہیں ایسا دے کے جا رہا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے چلو تو تم اللہ کو پالو گے، نہیں چلو گے تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے مر جاؤ گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی، اللہ کی نبی کی منشا کو ڈھونڈنا، یہ اللہ کی منشا کو ڈھونڈنا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں درخت ہے، پڑوسی کے درخت کا کہ چند شاخیں میرے گھر میں ایسے آ گئی ہیں، جب کھجوروں کا زمانہ آتا ہے اور اوپر سے کھجوریں پک کے گر جاتی ہیں، ساری تو سنبھالی نہیں جاتی، تو میرے بچے ان کو اٹھاتے ہیں تو وہ بھاگ کے آتا ہے اور ان کے منہ سے کھجوریں نکال لیتا ہے، تو آپ ان سے فرما دیں کہ اتنی سختی تو نہ کیا کرے، گر پڑی کھجور تو ہر کوئی کھا لیتا ہے، وہ تھا منافقین میں سے۔ تو آپ نے اس کو بلایا اور اس سے فرمایا، بھائی میرے ساتھ ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت کی کھجور مجھ سے لے لو۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ اگر آپ کسی اور کھجور کا کہتے تو میں 100 جان قربان حاضر کر دیتا، لیکن اس کا پھل میرے بچوں کو پسند ہے، مجھے پسند ہے، تو یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ اندر جو ایمان کوئی نہ ہے تو اس کی آخنا ہے، کوئی نہ کوئی بنا تو اس کرنا ہے۔ تو جب وہ چلا گیا تو ایک صحابی بیٹھا ہوا ایمان والا، ابو الداح داح، جب وہ چلا گیا نا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کر دے دوں، میرے ساتھ آپ وعدہ کرتے ہو کہ مجھے جنت میں لے کر دو گے؟ کہاں وعدہ، وہ نہ کرے تو کر پہن لے دینا۔ وہ اس کے پیچھے چلے گئے، کہنے لگے بھائی سودا کر، کہا جا جا میں اللہ دے نبی نہیں دیتی تینوں کتوں دے۔ انہوں نے کہا بھائی جو تیرے منہ میں آتا ہے بول دے، جو قیمت منگنی ہے تو بول۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے اور کھجور لے لے۔ ان کا باغ تیار، 600 کھجوروں کا باغ، مکمل 600 کھجوروں کا باغ، بڑا بڑا باغ ہوندا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اس نے کہا نہ یہ کرے گا نہ میں بھیجت ہوں گا اور میری بات بھی رہ جائے گی، تو کون پاگل ہے جو 600 کھجوروں کے بدلے میں کھجور لے کر کسی اور کو دے دے؟ تو اس نے کہا اپنا باغ دے دے اور کھجور لے لے۔ تو ابو الداحدا کہنے کہ سودے سے پھرے گا تو نہیں، پھرو گا تو نہیں؟ انہوں نے کہا نا ویکھنے تک گھاٹے تو سودا ابو الداحدا کر گیا، تو آ کے تو پھرنا تو نہیں؟ وہ آخر لگا میں کملا میں پھرا، پھرے تو پھرے میں تو نہیں پھرتا۔ اس نے کہا باغ تیرا تو کھجور میری۔ آئے ہائے آئے شوق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رخ زیبا لے کر۔ واپس آیا کہا یا رسول اللہ میں نے سودا کر دیا۔ آپ نے کہا کیسے؟ کہا جی میں نے باغ دے دیا، کھجور لے لی۔ تو آپ نے کہا پھر میرا اگلا سودا بھی کینسل ہو گیا، اب ایک نہیں۔ آپ نے کہا میں ابھی تیرے لیے کہہ رہا ہوں، کم من عذق رداء ودار فیاء لأبی داحداہ، ایک کے بدلے میں ایک تھی وہ سودا کینسل، تو نے باغ دیا، میں نے تیرے لیے جنت میں باغ لگوا دیے اور محل تیار کروا دیے، تیرے لیے تیرے رب نے جنت میں بے شمار باغات بھی لگا دیے اور تیرے لیے بے شمار گھر بھی تیار کر دیے۔ جب موجاں کارا ڈھونڈتے پھرنا کہ میرا نبی کیا چاہتا ہے، ہم لوگ اپنی خواہشوں کو شریعت کے جامع میں پورا کرنے کے لیے فتوے ڈھونڈتے ہیں، میرا حرام کیویں حلال کر دو، میرا حرام کیویں حلال کر دو، اور وہ جان دینے کے بہانے ڈھونڈتے تھے کہ میں اللہ کا رسول کو خوش کر دوں کسی طرح، کہ اس سے میرا اللہ خوش ہو جائے گا۔ تو جب یہ خوشخبری سنے تو وہاں سے دوڑ لگائی، گئے سیدھے اپنے باغ، اندر نہیں گئے، چار دیواری میں باغ تھا، اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے۔ اتنی امانت کہ اب یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا، میرا قدم اس میں نہیں پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کہیں میری نیت نہ بدل جائے کہ اتنا گھاٹے کا سودا کر دیا۔ باہر کھڑے ہو کر آواز لگائی، امت داح داح، داح داح کی ماں بیوی کو پکارا کہ باہر آؤ، بچے بھی لے آؤ۔ جب کھجوریں پک جاتی تھیں تو انصار مدینہ باغات میں شفٹ ہو جاتے تھے کھجوروں کے حفاظت کے لیے، تو یہ وہ زمانہ تھا کہ باہر آ جاؤ کھجوریں، باہر آ جاؤ بچے بھی لے آؤ۔ کہنے کہ وہ کہنے کہ کیوں؟ کہ ہم نے باغ اللہ کے نبی کو دے دیا اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں باغ مل گیا۔ وہ کہنے کہ ربح البیع ربح البیع، مبارک مبارک ابو الداحدا، مبارک، بڑا کھرا سودا کیا، بڑا کھرا سودا کیا۔ یہ عورت کا ایمان ہے، وہ مرد کا ایمان ہے، اور خوش باش سارے ایسے آ رہے جیسے انہیں پتہ نہیں کیا مل گیا، حالانکہ دیکھنے میں ساری کمائی کا سبب چلا گیا، اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو خوش کر دیا اور راضی کر دیا، اللہ تعالی ہمیں یہاں بھی پالے گا، ہمیں وہاں بھی پالے گا. اللہ اس کے رسول کی منشا کو ڈھونڈتے پھرنا، بھائیو یہ تبلیغ کی محنت ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اور گھر سے لے کر کام تک، زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب میں ڈھلے، اس پر جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، سب کچھ قربان کرنے کو تیار، ادھر زکات دینے کو کوئی تیار نہیں. سو میں سو مسلمان کٹھے کرو نا گجرم والے کے، تو اس میں دس آدمی نمازی مل جائیں گے، پانچ سے دس کے درمیان نمازی مل جائیں گے. سو آدمی زکات دینے والے کٹھے کرو تو ان میں ایک نہیں ملے گا جو زکات دیتا، کوئی دس ہزار کٹھے کرو تو شاید ان میں دو چار نظر آئیں جو زکات دینے والے ہوں، ایک لاکھ زمیندار کٹھے کرو تو اس میں ایک آدمی نہیں ہوگا جو عشر دینے والا. میں تو خود اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں، میں اسی طبقے سے میرا تعلق ہے، سارا پاکستان پھر کے دیکھ لیا ہے، زمینداروں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ عشر بھی اللہ کا حق ہے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، دینے والا کب دے گا جو پتہ ہی کوئی نہیں، جن کو پتا ہے وہ کہتے ہیں خرچے ہی پورے نہیں ہوں گے کتوں دے گی، اتنی آسانی سے کہہ دیتے خرچے پورے نہیں ہوں گے کتوں دے گی. اے میرے رب نے تو کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، ہے کوئی گزرن والے میں مجھے قرضہ دے کہ میں اسے کئی گنا کر کے واپس کروں. تو بھائیو مختصر سی زندگی ہے، پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے اور کب اللہ کا بلاوا آ جائے. یوں غفلت میں مر جانا بہت گھاٹے کا سودا ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے. یہ ایمان، یہ یقین اپنے دل کی گہرائی میں اتارنا، پھر اس کو لے کر اوروں کے پاس بھی جانا کہ یہ امت آخری نبی کی آخری امت ہے، نہ ہمارے بعد کوئی امت ہے، نہ ہمارے نبی کے بعد کوئی رسول ہے، آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں، ہم آخری امت ہیں. آپ کے پیغام کو اور یہ ایمانی زندگی کو لے کر گھر گھر در در صدا لگانا ہمارے ذمے ہے. جب مسلمان بگڑے تب بھی اللہ نے نبیوں کو بھیجا، چار ہزار نبی تقریباً، یہ تقریباً بات کر رہا ہوں، تقریباً چار ہزار نبی بگڑے مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کے لیے آئے. کتنے مسلمان سادگی نے کہہ دیتے جا کے کافروں تبلیغ کرو، مسلمانوں نے تبلیغ کی تھی جانتے ہو، جب 95% لوگ نماز نہ پڑھیں، سو میں سو آدمی جھوٹ بولنے والا ہو، سو میں سو بچہ ماں باپ کو دکھ دینے والا ہو، سو میں سو آدمی ماں بیٹی کی گالی دینے والا ہو، تو ان کو جیسے کافروں کو تبلیغ ضروری ہے، ان کو بھی تبلیغ ضروری ہے. چار ہزار نبی بگڑے مسلمانوں کو سیدھا کرنے کے لیے آئے. اس امت کے دو محاذ ہیں، یہ سارے عالم کے کفر کو بھی ایمان کی دعوت دیں گے، اور جب اپنوں میں بگاڑ ہوگا تو اپنوں کو بھی ایمان پہ پکا کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے پھریں گے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ قرآن میں پھیرایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا نام گرامی 136 دفعہ قرآن میں آیا، 136، کسی نبی کا اتنا نام نہیں آیا جتنا موسیٰ علیہ السلام کا، اور قصہ 136 سے بھی زیادہ دفعہ آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو موسیٰ علیہ السلام سے مشابہت دی ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک طرف بگڑے بنو اسرائیل پر محنت کرتے تھے، وہ اللہ کے بندو توبہ کرو، ان تبوا لقومکم بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، ایک اپنی قوم کو تلقین کرتے تھے اور انہیں نماز پر اور توبہ پر لا رہے تھے، دوسرا فرعون کو دعوت دے رہے تھے انی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا رسول بن کر تیرے پاس آیا ہوں. تو ایک طرف وہ غیر مسلموں کو دعوت دے رہے تھے، ایک طرف ایمان والوں کو وہ توبہ کی دعوت دے رہے تھے. یہی اس امت کی ذمہ داری ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھ جانے کے بعد یہ امت اپنوں کو بھی سنبھالے گی اور سارے عالم کے انسانوں کو بھی اللہ کا پیغام پہنچائے گی. جیسے 124,000 کے قریب نبی آئے، اتنے ہی اللہ نے اپنے نبی کو صحابہ دیے جنہوں نے اللہ کے نبی کا پیغام سینے سے لگایا، پھر اس کو عالم میں لے کر پھرے ہیں، اور 100 سال کے اندر آباد دنیا میں تقریباً اللہ کی آواز انہوں نے لگا دی. کوئی کہیں قبر بنا گیا، کوئی کہیں قبر بنا گیا، اور اللہ کا پیغام سارے عالم میں انہوں نے اپنے خون سے اور اپنی جان اور مال کی قربانی سے انہوں نے اس پودے کو سینچا اور اسے پروان چڑھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مرنے سے پہلے، یہ واحد طبقہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ واحد ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ آخری امت، آخری کتاب، آخری دین، آخری نبی، بہت بڑی نعمت اس امت کو ملی ہے کہ پیغام الہی کے سانچے میں ڈھلنا، اس کے محبوب کی پاکیزہ زندگی کو اپنانے کے لیے جد و جہد کرنا، پھر اس کو لے کر دنیا میں پھرنا محبت کی فضا کے ساتھ، محبت کے بول کے ساتھ۔ امت امت نہیں رہی، امت طبقات میں بٹ گئی، فرقوں میں بٹ گئی، دست و گریباں ہو گئے، ایک دوسرے سے متنفر، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے۔ کب امت امت بنے گی اللہ ہی جانے، ہمارے ذمے تو محنت کرنا، کوشش کرنا، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ جب چاہے گا تو وہ دلوں کو جوڑ دے گا۔ یہ تو اللہ نے کہا، میں نے دلوں کو جوڑا، میرے حبیب تو بھی نہ جوڑ سکتا، ولیکن اللہ الف بینہم۔ اللہ جب چاہے گا، یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے، یہ محنت اس کے لیے سبب ہے کہ اپنی جان مال لے کر لوگ پھریں اور اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچائیں، اور اس کو سیکھتے بھی جائیں، اس سے آگے پہنچاتے بھی جائیں۔ اسی کی یہ محنت ہے تبلیغ، اسی کے لیے یہ جد و جہد ہے۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے، اس کی نیت کرو، اس کے ارادے کرو، اللہ سے مانگو۔ ہم تو تین چار دن کے لیے یہاں آئے ہیں، آج تو اب جگہ تھوڑی پڑ گئی، لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو باقی بیانات کل سے انشاءاللہ مرکز میں ہوں گے۔ اور میں آپ کو